Mikor voltál utoljára moziban? Vajon Hollywoodnak tényleg befellegzett, vagy csak egy átalakuláson megy el? Üdv mindenkinek! Ez itt a Fókusz csapat. Számomra kedves téma a filmek, Hollywood, filmkészítés, filmművészet, és úgy tűnik, hogy mintha az utóbbi években itt egy kicsit megcsorbult volna Hollywoodnak a nívója, nézettsége, bevételei. Sok szinten támadást kapott, és bizonyos támadásokkal nem tud mit kezdeni, hogyha a támadások az, hogy mennyi konkurencia van. Nézzük át azt, hogy mégis ha Hollywood bajban van, akkor miért van bajban, hogy jutott odáig, és mi lehet a megoldás, esetleg mi a filmművészet jövője. Erről fogunk egy kicsit beszélni. Hollywood már önmagában egy kicsit többet jelent mindenki számára, mint Los Angeles egyik szegletét. Hollywood az a film művészettel szinoníma volt nagyon sokáig. Jól volt marketingelve is, ez biztos, hisz Hollywood magát marketingelte be, és volt egy ilyen misztikus vibe, ami körüllengi, de amúgy valóban tényleg egy érdekes világ, ami teljesen máshogy működik, mint egy normál biznisz. Mások a szabályok, és hogyha még külföldön is létrejött egy nagy filmipar, még azt is így Hollywoodról nevezték el, mint Bollywood vagy Tollywood, illetve ezt továbbvitték páran. Európában talán annyira nem vették át ezt a megnevezést, de hogy szerintem Hollywood az mindenkinek ismerősen csenket, akárhol van. Gyakorlatilag az amerikai filmiparnak a szinonimája. Amerika amúgy is egy gazdaságilag erős nemzet, de szerintem az, hogy ennyire le tudta tarolni az egész világot kb. A film és zeneipar, sőt még a író is. Szóval gyakorlatilag az egész popkultúrát azt uralta. Már a rendszerváltás előtt is bebeszivárgott ide, utána meg tényleg itt is letarolt mindent. Szóval nagyon durva, hogy az amerikai popkultúra az mennyire durván hatással volt az egész világra, és egy csomóan csak próbáltak Hollywood dolgokat utánozni, sokszor évtizedes késéssel. Szóval ez is nagyon érdekes, hogy valószínűleg az, hogy az Amerika ennyire a világ középpontjának tűnik bizonyos emberek szemszögéből, az nagyon sok évtized Hollywoodjának, zeneiparának, íróinak köszönhető. Gyakorlatilag a popkultúra az nagyon meghatározza, hogy a világ miről beszél, a világ mit fogad el normának, és így eléggé volt egy közös szocializálódás az egész világnak, hogy volt egy közös pont, és az sokszor Hollywood volt. A másik talán, ami így eszembe jut hirtelen Japán, vagy a japán animék is nagy hatással voltak amúgy nagyon sokáig, nagyon sok irányban. Nagyon sok embernek a gyerekkorának meghatározó élménye valamilyen hollywoodi film, vagy rajzfilm, akár a Walt Disney mesék, akár mondjuk a Gyűrűk Ura, akár a Harry Potter, ami amúgy nem Hollywood, az Angliába készült, nem tudom, hogy ezt Hollywoodnak lehet-e nevezni. Ja, a Warner Bros. California székhelyű. Akkor valamennyire a Harry Potter is részemnek, még hogyha sok brit színész is van benne. De amúgy nagyon sok angol színész ment aztán át Hollywoodba. Mindig a leghíresebb angol színészeknek is célja volt, hogy Hollywoodban megvessék a lábukat, mert az a top. Nem véletlenül, hogy a Oscar-díj a filmes díjak közül a legtöbbre tartott, pedig az alapvetően az amerikai filmeknek van. A Coca-Cola is eszünkbe juthat, ami ugyanúgy már-már a popkultúra része, de hát nem olyan része, mint a filmek. Szóval nagyon sok téren tényleg ledominált Amerika világot. A McDonald's is eszünkbe jutott, meg minden ilyen termék, ami így a világ minden helyén megjelent. Ez kevés más ország mondhatja el magáról, hogy ennyire dominálni tudtak popkultúrában, vagy akár valamilyen termékben. De az még erősebb szerintem, hogy Hollywoodhoz kapcsolódóan mindenkinek van egy kedves emléke gyerekkorából, meghatározó élmény. Nekem például a Gyűrűk Ura ilyen volt. Ez lehet, hogy megoszlik a Gyűrűk Urások és a Harry Potteresek között van egy ilyen vonal, vagy lehet mindkettőt szeretném. Mindkettőt szerettem amúgy, de én mindig is így a Gyűrűk Ura fan voltam, hogyha ilyen gyerekkorban meghatározva, hát már nem is annyira gyerekek voltunk, de hogy de talán még gyerek. Mikor volt 2001? Hát ez nem most volt. Az ilyen meghatározó élmény volt a moziban együtt nézni, utána minden évben megnéztük a Gyűrűk Urát, megnéztük a bővítettet is. De igen, a gyerekkorom kedvenc filmje, jó, hogy mondjátok, amúgy igen, Jumanji, meg amúgy Robin Williams életművét, ezt nagyon zabáltam. Akár fiatal felnőttként a Good Will Hunting, meg stb. Szóval a Hollywood az rám is nagy hatással volt. És szerintem sokak gyerekkorában nyomot hagyott. Hogyha a rajzfilmeket nézzük, nekem a Herkules, meg a Mulán volt a két kedvenc Disney meseim. De amúgy nyilván mindegyiket szerettem, mint a legtöbben. És a Hollywood amúgy innovációban is egy csomó ideig élen járt, még most is tud újakat mutatni, hogyha a Spider-Verse nézzük, ami amúgy hatása van utána az egész iparágra. És társadalmi hatása is volt Hollywoodnak az, hogy milyen norma, milyen normákat teremt meg, több évtizednyi popkultúra, amifelé mindenki vonzódik a világon, az is szerintem egy fontos része az emberiségnek, hogy valami közös pontot ad, közös normát, normát. Hogyha valami Hollywoodban normának számított, és azt világ minden táján nézték, az igenis hosszú távon hatással lesz egy-egy társadalomra. És láthatóan az, hogy valami közös pontot talált a világ, az a globalizációval, amit lehet aztán mondani, hogy a globalizációnak mennyi káros hatása van, mennyi rossz dolog van benne, de a bizonyos emberi értékek elfogadása így az egész világon az azért nem egy hátrány amúgy. Nagyon sok dolog változott a világon, kevés olyan dolog volt, ami ilyen stabil dolognak tűnt, és ilyen volt például a mozi, mint bevételi forrás Hollywoodnak, hogy akár jött a kalózkodás, akár CD-n, akár DVD-n, akár Blu-ray-n, akár streamingen mentek utána a filmek, igazából a mozi az egy stabil bevétel volt, és amilyen változó a világhoz képest nagyon fixnek tűnt. Egy ideig. De persze a játékipar is legalább annyira meghatározó amúgy ezt a popkultúrával kihagytam, ami nagyon érdekes számomra, hogy sokak számára amúgy valamiért lenézett a játékipar. Már szerintem nincs akkor a stigma játékok fölött, mint régen. Talán sokkal több gamer van, vagy legalábbis ilyen olyan ember, aki játszott már életébe, de még mindig magukat nagyon vagánynak képzelő emberek, meg boomerek, ezek sokszor le tudják nézni a játékipart, miközben amúgy nagyon érdekes, hogy elméletileg, ha a film és a zeneipar számait össze mondjuk még a játékipar akkor is kétszer nagyobb nála. Ez elképesztő számomra. A játékipar az egyszerűen mérföldekkel bevételben, meg hogy mennyi pénzt mozgat, az a film és a zeneipar fölött van jóval. Hollywoodot szeretik mindenki szídni, de azért amikor visszasírja valaki a régi filmeket, akkor is Hollywoodot sírja vissza, csak a régit. Vagy a gyerekkorát. De volt Hollywoodnak egy töréspontja, valószínűleg így is úgy is problémák jelentkeztek volna Hollywoodban, de a Covid kapcsán azért megjelent egy olyan töréspont, amiből még máig nem tudott visszajönni. De még ne is Covid-dal kezdjük, ugorjunk egy kicsit vissza, hogy mik történtek, még mielőtt ez a töréspont megvolt. Nyilván a kalózkodás az mindig is egy állandó problémája volt Hollywoodnak, amivel nem is nagyon tudott mit kezdeni, de ezzel szerintem egy idő után megtanult együtt élni, meg tudom, hogy Magyarországon nagy divat a torrentezés, de még mielőtt tovább megyünk. Meg kell szakítanunk az adást, hogy meghallgathassátok a szponzorunk üzenetét, a Surfshark üzenetét. Ugyanis... A Surfshark el szeretné nektek mondani, hogy van egy szolgáltatása, amit igénybe vehettek, hogyha például szeretnétek biztonságosabban böngészni az internetet, és nem akartok tartani attól, hogy ki hogyan lopja el az adataitokat, akár a számítógépeteken, de akár más eszközökön is, nem csak a ti eszközeiteken, hanem az egész család használhatja az összes eszközön, ugyanis a kezelőfelületét mindenki könnyedén meg tudja tanulni. A Surfshark segítségével mindenféle olyan tartalmakat is elérhettek, akár amit mondjuk Magyarországról lehet, hogy nem lehet elérni, hogyha az éppen aktuális Dr. Hekimoglu részeket mondjuk pont nem éritek el a YouTube-on, akkor lehet, hogy a török Netflixen pedig megtaláljátok őket, úgyhogy ott meg tudjátok nézni az egész család örömére. De nem csak a Netflixen, lehet, hogy a böngésződben is vannak olyan oldalak, amik éppen az aktuális országban, ahol tartózkodsz, lehet, hogy le vannak tiltva, azokat is elérheted a VPN-en keresztül. Biztonságosabban keresgélhetsz az interneten, ugyanis nem akaszkodnak rád mindenféle cookie-k, és nem követik a mindenféle további kereséseidet, hogy aztán minden adatot begyűjtsenek rólad. Talán ezt a legtöbben nem szeretnék. Úgyhogy, hogyha érdekel a Surfshark-nak az ajánlata, akkor a leírásban található linken keresztül most extra 4 hónapot kaphatsz ingyen ebből a Surfshark előfizetésből. Most pedig térjünk vissza Ádámhoz. Minől beszélsz, Ádám? Ádám! És folytassuk is. Szóval a torrentezést szeretjük azt hinni, hogy mindenhol nagyot megy, de amúgy vannak országok, ahol a torrentezés egyáltalán nem olyan divat, vagy sokkal jobban korlátozva van. A magyar, azt tudom, hogy ha valamihez hozzá tud jutni ingyen, az megteszi, de mondjuk lehet, hogy Németországban nem olyan magától értetődő a torrentezés, szóval Magyarországról nézve ez a világ egy kicsit lehet, hogy felülreprezentáltnak tűnik. De persze a kalózkodás az mindig is jelen volt, már nem csak a filmek terén. Én emlékszem, hogy volt az osztályban, volt egy gyerek, aki jött egy ilyen nagy listával, hogy milyen játékokat tud másoltan hozni. És aki nagyon igényesen csinálta, az még a borítót is kinyomtatta, és akkor így lehetett választani listáról olyan olcsón, és így annyi volt ott, hogy így azt mondom, ezt nem hiszem, ennyi féle játék van, úristen, és akkor mondtam, hogy kérem a Need for Speed Porsche-t, kiírt a CD-re, és akkor nagyon örültem magamnak. De nem emlékszem, hogy mondjuk lehet, hogy filmeknél is volt ilyen, vagy valakinek meg volt DVD-n, és kölcsönadagadtuk egymásnak. Hát más idők voltak, az biztos. Meg szerintem a streaming azért egy kicsit zárójelbe tette a torrentezést. Itthon is valószínűleg lejjebb estek a számok, mert bár mindenhez nem tudsz hozzáférni, és mindenért nem akarsz fizetni, de annyival kényelmesebb az okos tévén benyomni valamit, vagy a számítógépen, hogy az emberek egy idő után annyi tartalom van, hogy lehet, hogy azt mondja, hogy jó, most én el vagyok ezzel, meg azzal, meg amazzal. Nagyon specifikus filmeket kell keresni, ahhoz, hogy tényleg a torrenthez nyúljon az ember, hogyha van elég előfizetése. Én például, amikor a magyar filmmaraton csinálom, akkor néha muszáj. Mert van olyan film, ami egyik platformon sincs fönt, akkor megkeresem torrenten, de amúgy a magyar filmeket is néha, főleg régi magyar filmeket torrenten megtalálni, az se a legegyszerűbb amúgy. Hogyha már streaming, akkor ez a technológiai fejlődés, ez is már a Covid előtt nagy kihívása volt a Hollywoodnak, de erre még visszatérünk, mert ez azóta talán ez a problémája nem tűnt el amúgy. Aztán jött még egy nagy-nagy mítosz rombolás, talán ez tépázta meg az egyik legjobban az elmúlt évtizedben, az a Me Too volt, ami azt is mutatja, hogy a Hollywood mennyire durván hatással tud lenni az egész világra, mert Hollywoodból gyűrözött ki ez a Me Too, nagyon sokan ott felálltak, nagyon sok csontváz kiesett a szekrényből, és aztán ez gyűrűzött, többi iparágra is átment, egész világon jelen volt ez, nagyon sokan akkor eszméltek, és akkor erőt merítettek, és nyilván lehet aztán ezen hápogni, hogy jaj, aztán túlzásba is vitte néha a Me Too, igen, ennek is volt példája, de azért összességében az, hogy ezek felszínre kerültek, az nem egy rossz dolog, sőt, mint társadalom ez egy fontos volt, elértük azt a pontot, hogy már emberek felmernek szólalni, hogyha így kihasználják őket, vagy szexuálisan visszajönnek, stb. Valószínűleg egyszer ez a pont eljött volna, egyszer el kellett jönnie, aztán még mi volt ott az Epstein is, meg mindenféle dolog volt, azért az a mítoszát egy kicsit megtépázta, hogy ezek a sztárok, akik régen, hát még nem volt közvetlen hozzáférésünk ezekhez a sztárokhoz, hanem csak a Story magazinban, meg nem tudom, hol láttuk őket. Egyfelől hirtelen sokkal több helyen megjelentek, volt social médiájuk, aztán jött a Me Too, szóval nagyon sok sztár mítosz lerombolódott ezzel, meg az iparággal kapcsolatban is. Ha volt pár nagyon naív tévképzet róla, akkor az azóta már szerintem az sincs. Bele lehet venni ezt, hogy az elmúlt 10 évben például Amerikában 38%-kal kevesebb jegyet vettek mozikba, úgyhogy ez a trend az nem a Covid alatt indult, hanem az elmúlt 10 évben láthatóan kevesebben járnak moziba. Miért lehet ez? Mik Hollywood fő problémái most? Mondom is, kedves Szirmai Gergő, lehet velem vitatkozni, lehet, hogy nem fog ebben egyetérteni velem. Mint Hollywood itteni helytartója, nyugodtan szét lehet szedni az érveimet, látható, hogy Hollywood most bajban van, hát lejtmenetben. Ezt lehet vitatni, sőt szeretném is, hogy valaki vitassa és megnyugtasson amúgy. Szóval nyilván már senki sem akar a Covidról hallani, már véget ért a Covid, már legszívesebben mindenki elfelejteni, hogy ilyen egyáltalán létezett, de a Covid alatt igenis megfeneklettek a mozis bevételek, és nem csak, hogy megfeneklettek a mozis bevételek, hanem csomóan átküldték a streamingre a filmjeiket. Emiatt a streamingek is följöttek, csomó streaming megjelent azóta egyszerűen. Az a változás, ami valószínűleg amúgy is végbe ment volna, az ez a Covid gyorsított rajta, lehet, hogy akár egy évtizednyit is, akár így a home office, meg nagyon sok szinten alakította a világunkon, ami amúgy lehet, hogy sokkal lassabb lett volna, egyszer majd is. Sok 10 év távlatából megvizsgálja valami szociológus, hogy milyen változások történtek a Covid miatt, ami örökre megváltoztatta a világot. Amúgy szürreális belegondolni, hogy fél évig kijárási tilalom volt esténként. Elképesztő. Ilyen létezett kijárási tilalom volt este. Nem fogok elhinni, hogy gyerekeim, hogy ilyen volt. De én egyéni vállalkozó voltam, úgyhogy adtam magamnak engedélyt, hogy kimenjek, de hát nem voltak sokan kint. De igen, azóta nagyon sokan rájöttek, hogy inkább otthon moziznak. Nyilván a mozi, mint élmény, az szerintem én még mindig mozipárti vagyok. Én inkább azért járok kevesebbet moziba, mert nehéz csak úgy otthon hagyni három gyereket, és mi Orsival sokat jártunk moziba. Én ha tehetem és érdekel egy film, én legszívesebben moziba nézem meg. De nyilván a mozi, mint élmény, ennek a nívója lehet, hogy egy kicsit kikopott a mai generációból, meg lehet, hogy csomó embert zavar, hogy tömeg van, miközben nyilván a maga feelingje is megvan, hogy tömegben nézd a filmet, hogy ott mások reakció is ott van. Mondjuk olyan moziban nem voltam, mint amikor indiai filmek mennek, ment az RRR, rajta van a bakancslistámon, hogy egyszer Indiában elmegyek moziba, és akkor ott mindenki felállva táncol, meg buliznak, meg minden, én ezt át akarom egyszerűen, ez fantasztikus mókás lehet. RRR-ről néztem ilyen videókat, hogy így mindenki felpattant a táncjelenteknél, és így tolták. Na, annak is van egy érdekes élménye. De még Amerikában is, amikor mondjuk ilyen a legnagyobb fanok a Marvel filmeknél együtt ordibálnak, meg tombolnak, meg tapsolnak, meg ilyenek is léteznek. Ugye ezt nem mindenki szereti, de szerintem ennek is megvan egy ilyen közösségi élménye. De van, aki ezt nem szereti, van, aki nem akarja, hogy valaki ott csámcsogjon, telefonáljon, idegenek legyenek mellette. A mozik is néha tudnak sajnos igénytelenek lenni, én is többször voltam moziteremben mostanában, amikor valami hiba volt, rossz hanggal indult el, nem indult el. Vannak mozik, amikor vannak ilyen pixel hibák, amik tudom, hogy senkit nem érdekel, engem érdekel, hogy van egy világító pixel izé közepén, és ezek föl tudnak cseszni. Rengeteg a reklám. Tudom, hogy a moziknak is túl kell élni, nem jó kedvükből rakják bele a reklámokat, csak nagyon kevés hely van, ahol fizetek, nagyon sokat, és reklám van. Szóval én fizetek szívesen a YouTube-nak, hogyha cserében nincs reklám. Fizetek a Netflixnek, ha cserében nincs reklám. Tudom, hogy a mozi az első hetekben azért nem sok részét kapja meg a bevételnek a filmből, de én, mint fogyasztó, attól még frusztrál, hogy megveszem a belépőt, és jó, még a trailereknek megvan egy feelingje, de az, hogy még végtelen reklámot is végig kell üljek, miközben kifizettem a jegyet, hát ez zavar, bár ez külföldön sem jobb a helyzet, csak jelezném. Voltam külföldön moziban, amikor még ennél több reklám volt. Volt, amikor még egy ilyen a kedves vezetőnek is meg kellett nézni egy ilyen propaganda filmjét. De akkor nagyon soknak tűnt az a reklám, manapság már Magyarországon is néha van annyi. Még a kedves vezető reklám nincs meg, de már szerintem az sem várat magára sokáig. Szóval nem tudom azt se hibáztatni, aki inkább otthon ül egy nagy tévé előtt, vagy kivetítő, vagy akár betakarozik, azt megnézi a számítógépén, és kész. Nem tudom ezeket az embereket se hibáztatni. Én is nézek otthon filmeket, már sokkal kevesebbet, mint szeretnék, de én alapvetően nagyon szeretem a mozinak a feelingjét. Szeretem a moziba járás szánszát. Most a VIP mozik, amik több helyen is vannak, én igazából árértékarányban az sem rossz, mert drágább a jegy, mondjuk háromszor annyi jegy, de cserébe nem kell se büfébe menni, se ebédelni előtte. Szóval összességében amúgy kb. Ugyanúgy jössz ki. Azt számoltam egyszer, hogy jó, ha elmész ebédelni, meg még a büfébe is elmész, meg mozi jegy, akkor kb. A VIP jegynél vagy. Amúgy én, ahol voltam, ott jó kaják voltak, vihettél bármennyi dolgot az ottani büféből, és kényelmesebbek a székek. De megértem azt is, aki ezt inkább elengedés megvárja, hogy otthon megnézhesse a filmeket. Tehát, hogy az, hogy szeretek moziba járni, ez már egy ilyen öregségem egyik jele, hogy ő még ilyen idős csávó szeret moziba járni, a mai fiatalok már nem szeretnek. Én nem tudom, mit szeretnek a mai fiatalok. Hát inni, meg cigizni, gondolom. Törött telefonjukon nézni a YouTube-ból 3 perces jelenet kivágva, meg a Ryan George-nak a pitch meetingjét megnézik a filmjére, az csá. Mondjuk azt én is megnézem mindig, mert őt szeretem. Mondjuk őt ki nem szeretni. Azt írjátok, hogy jó lenne a mozi, de túl sok az ember. Szerintem nem túl sok az ember már a moziba. Hogyha nem a premier napján mentek a legfelkapottabb filmre, akkor azért nincsenek sokan. De nyilván az elefánt a szobába az, hogy bejött a streaming, amivel nem nagyon tud mit kezdeni Hollywood, főleg úgy, hogy már minden nagy hollywoodi stúdiónak van saját streaming szolgáltatója, szóval az ember tudja, hogy úgyis jön majd a streamingre ez a film, még egy kicsit várni is kell, ha úgyis elő vagy fizetve rá. Egyszer volt egy külön fókuszcsoport videó erről, hogy összeset kipróbáltam, és azt hiszem tierlistbe raktam őket, azóta már gondolom nagyon sokat változott a helyzet, de amúgy nyilván ez kicsit felcseszi az embert, nem úgy, mint a zenénél, előfizet egyre, és akkor le van fedve teljesen, hanem itt attól függően, hogy mit akar nézni, elő kell arra és amarra is fizetni. A gyerekek azt nézik, én ott nézem, aztán még azon a harmadikon is néha vannak dolgok, aztán elfelejted lemondani, és ott tartasz, hogy 4 stream szolgáltató elő vagy fizetve, amiről 2-re emlékszel, hogy egyáltalán elő vagy fizetve. Ez sem egy járható út, de úgy érzem, a közeljövőben ez nem nagyon fog változni. Ha csak nem a Disney szépen felvásárol minden, de az meg azért az is problémás lenne, szerintem. Nyilván jó esetben az ember előfizet egyre, megnézi, amit akarott, aztán lemondhatja, és akkor előfizet egy másikra, az megnézés. Mire újra körbeér az ember, addigra megint tele van új tartalommal, de aztán nyilván jön mindenkinek valami nagy sója, amit nagyon hirtelen meg kell nézni, épp lemondod a Netflixet, és akkor jaj, hát kijön pont most a Squid Game-nek a második évadát, azért csak megnézi az ember, stb. Szóval ez nehéz. Csak az ember belebonyolódik, és inkább vagy lemondja az összeset, vagy mindegyikre elő van fizetve. Én nem tudom, mi lenne a tudatos fogyasztói magatartás, úgyhogy nyugodtan segítsetek kommentekben. Sajnos elfogadtam, hogy lehúznak. Szóval Hollywoodnak nagyon-nagyon nagy konkurencia a streaming. Nyilván alapvetően vannak filmek, amik rögtön a streaming szolgáltatókhoz mennek, és nem csak csípői filmek, hanem amikor Scorsese is odarakta a legújabb filmjét, vagy egy csomó művészfilm, indie film, stb. Főleg a magyar mozikba, ahova egy csomószor nem is jut el egy csomó film, amit én szívesen megnéznék, vagy eljut, de csak szinkronosan, vagy be sem mutatják, vagy most van egy új film, amit megnéznék. A Substance-et azt gondoltam, hogy megnézem. Mire megnéztem, kb. Sehol nem játsszák, ahol játsszák meg magyarul. Hogy meg annyira nem szeretném megnézni, én snob vagyok, szeretem az eredeti hangot. Ha valamit követek azt, hogy több külföldi csatornát követek, hogy milyen jó filmek vannak, és rengeteg jó film van, és abban nagyon sok nem szokott eljutni Magyarországig, vagy ha eljut, akkor mire észbe kapok, már nem is játsszák, vagy egy fesztiválról jókat mondanak róla, és utána fél évvel később jön, addigra elfelejtem, szóval nem olyan könnyű, és általában Oscar szezon alatt jönnek be ezek a filmek, szóval mondjuk, hogy jobb filmeket akarsz nézni Hollywoodból, ez csomószor így januártól március, akkor eléggé sok értelmesebb filmet vetítenek, hogyha akkor figyeled, akkor el lehet kapni jó dolgokat. Nem minden jut el a magyar mozikba, és ami eljut, az sem biztos, hogy úgy jut el, ahogy szívesen megnéznéd, ez meg már kereslet kínálat, nyilván attól, hogy van egy művészhiesebb film, vagy egy, hogy mondjam, egy kevésbé közönségfilm, amit én megnéznék majd valamikor, a moziknak nem dolga, hogy hetekig műsoron tartsák, csak azért, hogy én észrevegyem, ez nekem lenne a dolgom, lehet, hogy én nem követem annyira, mint kéne. De nem csak a streaming lett konkurenciája a moziknak, hanem ilyen a YouTube is. Ez már a Covid alatt is bebizonyítódott, hogy amíg mondjuk a mozikba el se lehetett menni, addig nagyon följött a Twitch, a YouTube, rengeteg csatorna lett sikeres, akkor a fókuszcsoport is akkor futott be pont. Egyszerűen már a TikTok is konkurencia. A TikTok, a YouTube, a podcasteket hallgatja az ember. Annyiféle tartalmat fogyaszthat, annyira demokratizálva lett valamennyire a tartalomkészítés, hogy a Hollywood már nem csak a többi országnak a filmiparával kell, hogy versenyezzen, hanem a fogyasztókkal is. És csomóan már inkább megnéznek egy-egy kritikát egy filmről, egy paródiát, egy jelenetet, egy trailert, és akkor már a filmet nem is biztos. Szóval nagyon nagy hype kell, nagyon nagy nevek kellene, nagyon sok dolognak kell összeállni, hogy tényleg sikeres legyen egy film, és nagyon sokszor utána is bukta lesz az egész. És emiatt paranoiás lett Hollywood, és egyre kevesebb kockázatot vállal, ami miatt egyre még kevesebben néznek dolgokat. Még inkább az emberek belefásultak a hollywoodi filmekbe, meg az, hogy hogy működik ez az iparág. És nyilván a költségek is növekedtek, miközben a bevételek meg lejjebb mentek. És amúgy ez olyan érdekes szituációkat is teremtettek, hogy az ilyen középköltségvetésű filmek eltűntek. Vannak 100 millió fölötti költségvetésű filmek, amikre mindent beladnak, minden marketinget, és várják a csodát, hogy majd ez robban, és vannak az indie filmek. Nagyon kevés van a kettő között már. Olyanok sem segítettek Hollywoodon, mint a Strike, ami most volt, amire fél évre megint leállt Hollywood. Én emlékszem még a legutóbbi ilyen komolyabb Strike-ra, amikor sorozatokat követtem nagyon, akkor volt az, hogy volt egy ilyen nagy író Strike, és akkor minden sorozat rövidebb volt. Onnan lehet tudni, hogy melyik évben volt, hogy minden sorozatnak akkor volt egy rövidebb évad. A House negyedik évada is rövid volt, ami a Szökésnek a harmadik évada rövidebb volt. Szóval most is volt egy Strike, egy író Strike, amiben beszálltak a színészek is, úgyhogy ez sem segítette Hollywoodon. Például olyan problémák is vannak, mint a CGI. Azt mondod, hogy Hollywood szintű CGI, aztán ott olyan speciális effektek vannak, olyan művészek dolgoznak ezeken, hogy minden fantasztikusan néz ki, és ahhoz képest, hogy hol tart 2024-ben a technológia, sajnos nagyon jól dokumentált dolog, hogy nagyon-nagyon alul vannak fizetve a CGI-jal foglalkozó szakemberek, és közben nagyon agyon vannak terhelve, és az egész rendszer, ami kiépült arra, hogy filmek egymásra licitálnak, és a Disney elviszi ide-oda-amoda, és ad nekik lehetetlen határidőket, de muszáj elvállalniuk, különben nem lesz munkájuk. Ezzel borzalmasan csökkent a CGI színvonal az elmúlt években, ami már az embereknek is feltűnt. Szóval lassan már egy igényesebb youtuber, aki nagyon ért hozzá, tudja hozni a hollywoodi szintet, hogyha kreatívan beleteszi az energiát. Meg hát nagyon sokat támaszkodik a CGI-ra Hollywood. Vannak filmek, amit egy-egyben green screen előtt vesznek fel. Ez nyilván a színészeknek sem tesz jót, meg egy idő után a filmeknek sem, meg a rendezésnek sem. Főleg utána egy gagyi CGI ez egészre, amik nagyon hamar, nagyon rosszul fognak öregedni. Szóval most is vannak ilyen filmek, amik 20 évesek, és rögünk, hogy milyen CGI van. Nagyon sok mostani film röhelyes lesz már 10 éven belül, vagy 5 éven belül, sok már most is az. Szóval olyan azért ritkán volt régen, hogy a legnagyobb zászlós hajónak szánt filmek, mint például most volt a Flash új része, azon röhög mindenki, hogy néz ki az egész CGI. Ez szerintem más szint, hogy már a legújabb filmeken röhögnek, hogy milyen rosszul néz ki. Hát nem tudom, ezzel mit fog kezdeni Hollywood, mert hogy van egy tippem arra, hogy több pénzt nem akar majd később se szánni erre. Nem arról híres amúgy. Vannak erről doksi filmek meg videók, hogy miért tartott a CGI manapság, ahol tart. Ez egy problémás szeletére mutat rá Hollywoodnak, de egy olyan szeletére, ami azért többet elmond, mint hogy csak a CGI miatt rossz, ez az egész struktúráról, ami felépült, mutatja, hogy mennyire el van csesződve. És pont ez hozza magával valamennyire azt, hogy egyre könnyebb lesz reprodukálni egy csomószor a Hollywood szintet, ami egy csomó ideig ilyen megközelíthetetlen dolog volt. Igen, hát ez dollár már milliók kellenek, és rengeteg ember, és rengeteg idő. Ez így, ahogy fejlődött a technológia, ahogy egyre több kreatív dolgot meg tudsz csinálni, akár a saját számítógépeden, az After Effects-en, ahogy a 3D-s szoftverek is egyre jobban elterjedtek, már kezd közelebb kerülni egymáshoz, főleg úgy, hogy közben a hollywoodi színvonal megromlott. És a következő években az AI-jal már vannak olyan AI-ok, ahol felveszel a gagyi meccsed a trükköket, bedobod az AI-ba, és kidob neked fullos CGI effekteket rárakva. Lassan ott tartunk, hogy otthon az AI-jal nyilván még nem hollywoodi szintet tudsz csinálni, de már nagyon kevés munkával nagyon fel tudod hozni. Akkor el tudjuk képzelni a következő években, amikor ez baromi durván fejlődik, még közelebb kerül egymáshoz, hogy már még inkább azt érzed, hogy jó, Hollywood tök jó, hogy beletolt 100 millió dollárt ebbe, de lehet, hogy 5 év múlva az AI segítségével hát te is tudsz csinálni egy hasonlót otthon egyedül. Sokkal kevesebb szakértelme. Nyilván a művészi koncepció nem lesz ott annyira, de ez akkor is egy olyan dolog, amire figyelnie kell erre Hollywoodnak, hogy azt érzed, hogy most nagyon sok pénzt kifizetek egy filmért, és beülök, és megtisztelem, és nagyon sok hozzáadott produkciós érték van. A produkciós érték önmagában már egy idő után nem lesz elég. Nem fogjam önmagában magyarázni a mozi egyára. Elképesztő, hol tart már a videó AI is. És most már nagyon sokszor beépítik a programokba, most jön az Adobe-nak is egy beépített AI lesz, ami generál snitteket, hogyha nincs elég fölvéve, hozzáad effekteket, stb. Szóval ez nyilván egy más világ lesz, amikor a rendező is azt tudja, hogy hát ide majd bevágunk valami nagyon nagy robbanást, és már vágóasztalon kijelölik, azt mondják, ide adja egy robbanást, és hozzáadja. És akkor ezt egy kicsit majd nyilván a VFX-eseknek sokkal jobban, szebben meg kell csinálni, de ez egy más kiindulás már, és már most is használják, ami nagyon kreatívan ezeket a dolgokat. Valószínűleg a praktikus effekteknek visszajön majd a divatja, csak az meg drága. Nem véletlenül használjanak ennyi CGI-t, mert akármennyire azt hisszük, hogy drága a CGI, a praktikushoz képest olcsóbb sokkal, és sokkal kevésbé kell előre gondolkozni, akkor azt mondod, hogy jó, akkor majd kitaláljuk, és akkor azon se kell gondolkozni előre. Ahhoz, hogy egy praktikus módon vegyél fel egy filmet, nagyon sok tapasztalat kell, sok pénz, és nagyon előre kell gondolkozni, amit azért sokan szeretnek megspórolni. De igen, általában amik jól öregedtek effektek filmekben, az általában az, ahol minél több praktikus effektet használtak föl. Például a Gyűrűk urában is nagyon sok makettet használtak, ha láttatok arról, hogy hogyan készültek. Miközben például már sokkal több CGI volt a Hobbitban, ami valószínűleg rosszabbul fog öregedni, emiatt hiába újabb film. És például Bollywood, jó, hogy mondjátok, az RRR, ott milyen effektekkel volt tele, az fantasztikus, szórakoztató volt az a film. És hogyha már ilyen over the top irányba mennek, akkor az RRR iránya az sokkal szórakoztatóbb, mint például egy Fast and Furious, szerintem. Halálos iramban. Ami még megpróbálja magát közben rém komolyan venni, miközben szerintem egy ilyen bollywoodi film az sokszor, vagy a stallywoodi volt amúgy, csak szólok az RRR, ezerszer szórakoztatóbb tud lenni azzal, ahogy tálalja ezt, miközben amúgy Hollywoodból inspirálódik. És még beszéljünk egy fontos dologról, sokak szerint fontos dologról, ami tönkretette Hollywoodot, a Vogue. De vajon tényleg tönkretette? Megosztanak a vélemények. Szerintem alapvetően az irány, hogy a diverzitás, hogy több ember érez az, hogy része egy-egy univerzumnak, hogy egy kis inkluzivitás legyen, hogy ne csak egy bizonyos rasszú ember, vagy nemű ember legyen mindig kiemelve. Szerintem ez nem egy rossz irány, és alapvetően ezzel szerintem nincs baj. Amikor már ez erőltetve van, hogy csak azért is, akkor nyilván már visszás tud lenni. Amikor ezt úgy érzi az ember, hogy már nem természetesen épül bele a dologba, hanem rá van erőltetve gyakorlatilag kvótaszerűen mindenre. Azt megértem én is, hogy visszás. Szerintem itt kell meghúzni a határt, hogy mi az, amikor ez még autentikusan bele tud épülni. Nem arról szól az egész, hogy valaki csak kiszámolta, hogy így még felvilágosultabbnak tűnünk, mert ezek általában azért lejönnek. És nagyon sokszor meg lehet úgy csinálni, hogy például, hogyha a Mad Max-re gondolunk, ott a Fury Roadban egy nő volt a főszereplő, és az teljesen organikusan jött. Ez egy jó sztori volt, egy jó film, nem érezte senki erőltetetnek, hanem azt máshogy már se tudja képzelni az ember, mint azt a sztorit. Miközben mondjuk egy ugyanezt, hogy most ugyanazt megcsinálják női szereplőkkel a Szellemírtókban, az már lehet, hogy erőltetettebben jön le, és nem is működik annyira. És azt sem veszi be egy csomó embernek a gyomra, hogy miért muszáj ugyanazt, csak más nemű szereplőkkel, ugyanazt, csak akkor miért nem lehet új ötleteket, új franchise-okat elindítani, mert nem mindig illik bele egy képbe, vagy ez már beleerőltetésnek tűnik, hogy muszáj az Ocean's Eleven megcsinálni egy női változatban, stb. Stb. Ez így gyenge, szerintem. A Furiosa is jó volt szerintem, ez a harmadik rész. Az is egy olyan egy klasszikus film, jó lett, szórakoztató volt, voltak hibái, de hát egy nagy bukás volt az egész. De például most jön a John Wick világába játszódó film, egy új franchise jön, aminek már egy nő a főszereplője, és az a trailerek alapján elég fasza lesz, mert lehet, hogy hozzáértők csinálják, és tényleg trailer alapján az jónak tűnik. És szerintem a Star Wars-szal sem az volt a baj, hogy női főszereplő volt, sőt, kifejezetten szerettem a főszereplőt, ott szerintem máshol ment el a dolog amúgy, csak inkább a forgatókönyvön és a rendezőkön. Alapvetően nincs baj ezzel, hogy több fajta ember szerepel, de amikor kicsit már kvótaszerűen erőltetve van, ez már tényleg visszás, és az emberek is érzik, hogy itt nem az volt az őszinte gondolat, hogy most tényleg valami új aspektusból vegyük elő azt a régi sztorit, és ezt bemutatjuk, hanem csak egy marketing ember kimérte, hogy most csináljuk meg ugyanazt, mert az népszerű, csak mondjuk most nők szerepeljenek, és érezni lehet utána a végeredményből is, hogy itt ez nem egy művészi szándék volt mögötte, vagy valami mondandó, ami ezt indokoltá tette, hanem csak, hogy beleerőltetik a dolgot. De nem gondolom, hogy ez a woke, akit ez idegesít, az a réteg, inkább egy hangos kisebbség, aki emiatt akad ki. Itt szerintem az, hogy valami divers szereplőgárdát mutat föl, vagy próbál menni egy kicsit nyitottabb irányba, ez akkor tűnik fel az embereknek, és akkor háborognak rajta, amikor a film szar. Olyan filmekről van szó, amik amúgy sem lettek volna túl jók. Hogyha egy film jó, akkor ez nem zavarja az embereket, szóval ezért gondolom, hogy ez nem olyan probléma, ami Hollywood halálát mutatja. A Star Wars-ra ugyanúgy elmentek az emberek, aztán utána ráfogták, hogy woke meg minden, de közben nem az volt a baj vele, hogy bármilyen wokeság lenne benne, hanem az, hogy nem volt elég jó a forgatókönyv. A hangos kisebbség szereti úgy csinálni, mintha woke miatt bukna meg egy film, hogyha megbukik egy film, de általában az igazság csak annyi, hogy azért bukik meg, mert nem jó. Nem rezonál a közönséggel, és valószínűleg, hogyha csak fehér férfiak játszanának benne, az se segítene rajta. De nyilvánvalóan erre lehet mutogatni, amikor túlzásba viszik, és lehet mémelni, amikor a Netflix túlzásba viszi. A fő probléma szerintem az, hogy ötlettelen. Hollywood úgy tűnik mostanában, bár régen is, amikor visszagondolunk a Hollywoodnak a fénykorára, ami általában mindig érdekes pont, amikor gyerekek voltunk, hogy akkor még eredeti dolgok voltak, nem, nagyon sok régi film már, ami a 90-es években készült, az is egy csomószor remake egy 50-es évekbeli filmnek, csak arról nem tudtunk. Szóval az, hogy remake-eket csinál Hollywood, az nem egy újdonság, de attól még azért feltűnő, hogy egyre kevesebb kockázatot mer vállalni Hollywood, ezért nagyon sokszor teljesen ötlettelen ilyen formulát próbál átvenni ezredjére is. Ott tartunk, hogy rengeteg remake van, mert csak a jól beváltat merik újra bevállalni. Rengeteg folytatás van, ami aztán csak az inspirálja, hogy legyen valami folytatás, hát ha az is hoz pénzt, de igazából lehet, hogy nem lenne indokolt ennek folytatásnálni. A remake nem összekeverendő a reboot-tal, amikor egy franchise teljesen új alapokról akarnak indítani, bár nem tudom, a Jurassic World az most reboot volt, vagy az már reboot volt szerintem. De közben rebootolják, aztán rájönnek, hogy önmagában nem állja meg a helyét, úgyhogy visszahoznak régi szereplőket, és beépítik őket az új sorozatba. Ez a Disney nagyon szereti ezt csinálni, ezt csinált a Jurassic World-nél is, ezt csinált a Star Wars-nál is, Marvel-nél is csinált ilyeneket. Egyszerre lehet újat indítani, de közben még a nosztalgia faktort is behozni. Ja, vannak az élőszereplősített filmek, hogyha van ilyen kifejezés, ez a Disney meséket megcsinálják filmben, amik általában, hát vagy működnek, vagy nem, általában nem, bár pénzt hoznak, mert a nosztalgia faktor ott van, de közben olyan borzalmak készülnek, mint az Oroszlán király, ami van erről elég kritika az interneten, hogy miért szörnyű az Oroszlán király. A Your Movie Sucks, őt ajánlom, őt nagyon szeretem. Az másik dolog, ami most egy kicsit telítette az embereket, az a szuperhős műfaj, ami egy kicsit egy kapta fára megy. Volt egy felemelkedése, aztán volt egy lejtmenete, amit most láthatunk. És az emberek telítődtek ezzel. Most sorra buknak el a szuperhős filmek a mozikban, már láttunk eleget, de itt sem azt gondolom, hogy maga a szuperhős műfaj, mint olyan, hogy most van évi több száz film, az már más dolog, hogy mi jut a magyar mozikba, de évi több száz film jön, most abból 5-6 szuperhős film, vagy max 10. Nem gondolom itt sem, hogy csak az a baj az embereknek, hogy sok a szuperhős film. Ez is benne lehet, de inkább az, hogy rosszabbak. Amúgy maga nemében az egyik legutóbbi innováció a Marvelhez fűződik. Egy olyan dolgot vállaltak be, ami egyáltalán nem volt biztos, amikor elkezdte a Marvel a Vasemberrel, sokak szerint már a Hulk-a, de a Vasemberrel kezdték el a Marvel univerzumot felépíteni, az egyáltalán nem volt biztos, hogy be fog jönni. Erre még nem volt példa, így, ahogy ők elképzelték, és ezek a szuperhősök, akiket a Marvel feldolgozott, nem is voltak annyira ismertek, mint például Superman vagy Batman. Az, hogy csináltak egy univerzumot, ahol minden szereplőnek külön filmje van, de egymás filmjében szerepelnek, és aztán összejönnek egy bosszúállókra, ahol mindenki jelen van, ez még engem is elkapott ez a feeling amúgy, bevallom, még én is követtem. Én is szerettem, voltak jók, meg kevésbé jó filmek, de amúgy összességében épült valami, éreztet, hogy itt van egy koncepció, és eléggé át volt gondolva, és sok jó filmet is hozott. Szóval Hollywood legutolsó igazi innovációja volt ez a Cinematic Universe, amit azóta nagyon sokan próbálnak leutánozni. De szerintem a DC-nek ez egyelőre nem annyira jött be. Nagyon septében akart ezt felépíteni, és elég hamar behozta a Justice League-et, miközben még elmindegy, az a más probléma is volt. De ezerfajta Cinematic Universe próbálnak most felépíteni, általában türelmetlenek. Ez a Marvelnek 10 év alatt sikerül, mások pár év alatt már pumpálnak. Hát nem nagyon sikerült, szerintem a Marvel óta nagyon senkinek. És sajnos már neki sem. Szerintem a végjátékkor nagyon szépen lezárták ezt a dolgot. Még volt pár jó dolog szerintem utána is, de hogy így összességében azzal, hogy elárasztották a streaming szolgáltatást, addig még lehetett követni ezt a dolgot. Föl volt építve, volt egy íve, remek karakterek voltak, tök jó lezárás volt, bár nekem amúgy a Infinity War a kedvencem az összes közül, és utána meg jött a streamingbe ezerféle sorozatuk, amit már nem akar mindenki követni, én se akarom, nem tudom fejbe tartani, sorozatokra utalnak a filmekre a sorozatok, közben a sorozatok minősége is egyre rosszabb volt, a filmek minősége is lejjebb ment, még hogyha volt egy-két jobban sikerült is. Az emberek így azt érzi, hogy most be kéne mennem az új Marvel filmre, de hát az előző százat se láttam, meg nem követem ezt a sorozatot. Nekem erre már nincs erőm, szerintem ezt amúgy már tudni lehetett előre, ettől féltem, hogy nem igaz, hogy ők nem látták, hogy az ember azt érzi, hogy egy sorozat előző részét nem láttak, hogy csomószor inkább nem ül be. És az, hogy ennyi sorozaton keresztül is jönnek az infók, az ember azt érzi, hogy nagyon sok dologból kimaradt, úgyhogy inkább már nem is folytatja, és szerintem ezzel egy kicsit megölték a Marvel univerzumot. Voltak filmek, amik még azóta is jók voltak, szerintem a Pókember is jó volt, meg a harmadik Galaxis őrzői, de amúgy sokkal több volt, ami rémgyenge volt, és inkább nem is néztem meg. Annyira körülhetünk, hogy a végjáték a tényleg szép kerek történet lett, ami le lett zárva, és nem csak így elhalt, szóval az egy nagyon jó kiugró pont volt azoknak, akik még szeretnének a Marvelre, a dicső dolgokra visszaemlékezni. De maga a Disney is amúgy egy probléma, szerintem ez egy külön pont lehetne, hogy ahogy felvásárolt mindent, ahogy mindenből az összes pénzt ki akarta minél gyorsabban facsarni, mint például a Star Wars-t valamennyire tönkretette. Pedig lehetett volna az új Star Wars trilógia jó is, nem lett, nem volt egy rendes átívelő koncepció, nem volt megbeszélve, és a harmadik rész az a világ szégyene az a film. Tudom, hogy mindenki a nyolcadik részt támadta. Utolsó Jedi, be kell vallanom, szerintem az volt a legjobb a háromból. Legalább film volt. Volt eleje, vége, volt koncepció, ami tetszett benne, jól nézett ki. Ahhoz képest a harmadik részt, olyan kegyetlen rossz volt, hogy én ezt nem tudtam elképzelni, hogy létezhet, hogy ott ültem azért, és mikor lesz már vége? Miért gyalázzák meg, és ez nem új a Hollywood-t, mert a South Park is feldolgozta annó, hogy hogyan gyalázták meg mondjuk a Indiana Jones-t. És ahhoz képest szerintem a Star Wars az még nagyobb gyalázás volt. És utána még próbáltak azt is Cinematic Universe-t bővíteni, valamennyire a sorozatok lehet, hogy minőségibbek voltak. A Disney az tényleg szeretik gonosznak beállítani, de a Disney az tényleg néha úgy érzem, hogy már direkt ilyen főgonosz. De hogy hogyan teszi tönkre profitér a kedvenc franchise-ainkat, amikről beülünk, mert a gyerekkorunk kedvencei voltak. Hát örüljünk, hogy a Gyűrűk Urát nem ők vették meg, bár elmentek a Gyűrűk Urában sem túl jó az új sorozat, én inkább nem akarok ilyet többször átélni, hogy egy ilyen, mondjuk a Star Wars rajongó sosem voltam igazából, de hogy szeretem a szép emlékeket megőrizni. A Hobbitból sem néztem meg, már inkább a harmadik részt pedig. Az még talán nem is volt annyira gyalázat. Nem tudom, milyen gyerekkorunkból kedvelt franchise van, amit még nem csesztek szét. Ha van ilyen, akkor ne adjatok ötleteket a kommentekben, jó? Szóval ez is egy kicsit megtépázta Hollywoodnak a nívóját. Sokkal kevesebb eredeti film van. Már sokkal biztosabb a pénzedet olyan befektetni, hogy az első rész sikeres volt, akkor rakjunk bele egy második, harmadik, negyedik részt, és akkor az valószínűleg visszahozza. Még egy teljesen új dolgot prezentálni, az mindig kockázatos, és egyre kevésbé kockázatvállaló a régi hollywoodi elit. Nagyon kevés sorozat nőtte ki magát, ami tényleg szerintem több részt megélt, és érdemes is volt. Mondjuk a John Wick az most, ami befejezett, az például fantasztikus volt a negyedik rész is. Pedig én nem vagyok egy nagy akciófilm párti ember, de John Wick-eket ezt valahogy nagyon, nagyon szerettem. Nyilván a fogalmatlanságuk sem segít az, hogy kicsit úgy érezni, hogy akik a döntést hozzák Hollywoodban, hát elszállt felettük az idő, és egyáltalán nem érzik, hogy mi kell az embereknek. Már a trailer, amikor kijön, mindenki kiröhögi a filmet. Gondolok most az új Minecraft film trailerére. Egy emberként röhög rajta az internet, de ilyen volt a Borderlands film. Láthatóan amúgy nehezen nyúlnak franchise-okhoz, amik játék alapúak. Tudják, hogy van egy nagy közönség, aki alapból lehet, hogy elmegy rá, aztán óriásit buknak ezekkel. De egy rengeteg film van, amit már előre tud mindenki, hogy mégis hogy gondolják, mennyire out of touch, akik készítik, és aztán kijön és megbukik, és akkor nagyon-nagyon csodálkozunk. Uncharted, ott is, én nekem nincs bajom Tom Hollanddel, de hát nekem egy kicsit, lehet, hogy messzebbről akarták fölépíteni, de nem éreztem azt a Drake-et, akit megszerettem, meg úgy nem éreztem sose, hogy egy Uncharted film nagyon fontos lenne, az nem a sztori volt sose a lényeg az Uncharted játékoknál, hanem az, hogy egy akciófilmet élhetsz át egy nagyon jó minőségben játékként, de úgy, hogy ezt csak így nézzem, hát az már annyira nem érdekelt, igen. Szóval láthatóan nagyon sok hollywoodi döntéshozó más világban él, mint a nézők, és nem igaz, hogy nincsenek emberek, akik néha rájuk szóljanak, hogy haló, hát azért nem ezt szeretnék a nézők, és nem lehet már mindent lenyomni az emberek torkán. De közben a mi szerencsékre, a Hollywood szerencsétlenségére a nemzetközi verseny is egyre nagyobb. Az európai filmek azok mindig is valamennyire ott voltak opciónak, de az utóbbi időben India is följött, és az is mutatja, hogy már az Oscar díjon is volt indiai film, ugye az RRR, ami tényleg nagyon szórakoztató, imádom ezt a filmet. De dél-koreai filmek, azok már egy ideje tényleg ott vannak, és érdemes rájuk figyelni. Ilyen volt legutóbb, ami el is vitte az Oscart, a Élősködők, ami tényleg egy fantasztikus film. A világ egyre jobban felfigyel arra, hogy a Hollywoodon kívül is van élet, sőt, úgy látszik, hogy amíg Hollywood épp berosdásodik és próbál lenyomni a torkodon dolgokat, ők tudnak új ötleteket, érdekes ötleteket hozni, szórakoztató filmeket, és az, hogy már tényleg az Oscar-díjon is tarolhatnak, az is sokat elmond. Valószínűleg a Élősködőknek már készül az amerikai remake-je. De elmondom, hogy mindezek ellenére miért ne temessük teljesen a filmipart, vagy akár Hollywoodot sem. Az indie film, mint ellenforradalom elindult, és csak az nem talál jó filmeket, aki nem keres. Nem igaz, hogy nincsenek jó filmek Amerikában, vagy akár világszerte. Rengeteg, rengeteg fantasztikus film létezik, csak már nem biztos, hogy a hollywoodi blockbusterek között kell keresni őket. Vannak forgalmazók, akik erre mentek rá. Most kettőt kiemelnék. Ezek körül az A24 és a Neon, akikért az ilyen újdonsült filmrendezők mindent megadnának, hogy ők terjesztjék a filmeket, mert ők nagyon megválogatják. Az A24 felemelkedése, vegyük mellé a Neont is, eléggé sok videó van róla az interneten, kicsit utána nézhettek, fantasztikus filmek vannak, nem mindegyik hatalmas siker, de az A24 azért sikeres filmeket csinál, nem nagy költségvetésű filmek, de attól még a közönség is szereti őket, és a kritika is szereti őket, és sokszor rengeteg díjat is nyernek. Szóval az, hogy Hollywood ennyire elkényelmesedett, és elment ennyire biztonsági irányba, az megnyitotta a kaput egy csomó indie stúdiónak, akik meg eredeti ötleteket hoztak, egy kicsit más megközelítést, egy kicsit a kreatív dolgokkal ellensúlyozták a pénz hiányát, és rengeteg jó film van, A24 vagy Neon filmek, de hogyha követtek külföldi csatornákat, akik filmekkel foglalkoznak, akár a YMS-t, akár én mondjuk ajánlom a Carsten Rundquist-et, akit kifejezetten szeretek, hogyha mondjuk egy fesztiválról csinálnak videót, akkor ott felsorolnak legalább 10 filmet, amit érdemes felírni a listára, és amikor elérhető lesz itthon, akkor megnézni őket. De a streaming szolgáltatók is hoznak amúgy jó filmeket, olyan filmeket, amik lehet, hogy a moziban is megállták volna régen a helyüket, vagy amiket hiányol egy csomó ember. A Max-tól kezdve a Netflixen keresztül, ki az, akik még eredeti filmeket hoznak, még a Prime is szokott. És akkor a sorozatokról ne is beszéljünk, amik meg virágkorukat élik, vagy hát legalábbis már jó 10 éve szerintem. Ahogy a hollywoodi filmek nívója sokszor csökkent, úgy például nagyon sokan átvándoroltak hát annó még a kábelre, és azóta nagyon sokan a streamingre, és színvonalban már régen el tudják érni egy hollywoodi produkció minőségét, egy jó sorozat. Az nyilván már más dolog, hogy most már ennyi streaming szolgáltatónál annyira telített a sorozatpiac is, hogy ezt is nehezen követi az ember, és nagyon nehéz kiemelkedni, de ott még azért, hogyha jön egy nagyon minőségi sorozat, amit imádnak az emberek, akkor akár téma lehet hetekig is. Bár én megtanultam leckémé, már inkább nem kezdek sorozatokba. Max akkor, hogyha véget ért a sorozat, és a végén is azt mondták, hogy ez jól lett lezárva, és érdemes megnézni. Érted, elkezdesz valamit, aztán óriási minőségesés van, vagy csak cancelzik, stb. Rendes lezárás nélkül, úgyhogy inkább nem akarok már ilyenbe belemenni, majd egyszer. Csak sajnos az van bennem, hogy egy sorozat helyett megnézhetnék akár egy csomó másik filmet is, amit be kéne pótolnom, és inkább azokat próbálom, de sajnos mostanában még azokat sem. Több ezer film van már a listámon, amit meg kéne nézni. Kérdés, melyik volt az első olyan sorozat, ami megüzötte azt a szintet, amit mostanában megszoktunk? Valószínűleg az HBO kínálatába kell keresni, mert ők voltak az elsők, akik tényleg ilyen sokkal komolyabb irányba elmentek. Gyakorlatilag szerintem az HBO volt az ilyen úttörője annak, hogy a kábel sorozatokat sokkal komolyabban vették az emberek. A Mafiózók elitalakulat, vagy még az Oz, az ilyen nagyon OG HBO sorozat volt, utána majd később jött a Showtime. Hát ez van. Már a Netflix is, de az már viszonylag új. EMC, ezek voltak szerintem az első csatornák. A Breaking Bad is ilyen volt, bár azt szerintem addigra már azért sok jó sorozat volt. Sírhangművek, nagyon szerettem, az HBO-n volt, ez még talán akkor nem volt olyan sok jó. Na most az Utódlás az ilyen sorozat volt, amit muszáj volt megnéznünk, mert hát igen. Az egy fantasztikus sorozat. Hát amíg nem jött be a Breaking Bad, addig a Wire tartották a legjobb sorozatnak valaha. Nem véletlenül fantasztikus, de a Breaking Bad azért nagyon be tudott törni úgy a mainstreambe, hogy közben azért egy réteg sorozat volt, és nagyon szépen fejezték be, mert miután cancelezték, és mondták, hogy akkor most van még X rész befejezni, igazából két részre bontották, két rövidebb évadra. Utána, amikor már megvolt, hogy lezárják, akkor tört be nagyon a mainstreambe, azzal, hogy felkerült a Netflixre, vagy nem tudom hova. De akkor már megvolt, hogy befejezik. Hogyha először betör, akkor utána lehet, hogy még nyomatták volna, hogy végtelenségig menjen, de így szerintem, hogy szépen lezárták, és fantasztikus íve volt az egésznek, így szerintem jól járt vele a Breaking Bad, hogy gyakorlatilag a legjobb évadánál tudták befejezni. Ezért maradt ekkora kultusz is, szerintem meg fantasztikus volt. Na mindegy, ezt csak mondom, hogy a sorozatok is egy ellenforradalma valahol a filmeknek, és ott is rengeteg fantasztikus dolog van. Ilyen szinten nem temetném Hollywoodot, bár nyilván már, amikor eljöttek a Netflix meg ilyenek, akkor ott az híresen rengeteg pénz volt sorozatokra, szóval álom lehetett a Netflixnek sorozatot készíteni, vagy a Prime-nak annyi pénzt adtak rá, amit előtte nem nagyon láttak még sorozatkészítők, öntötték bele a lóvét, azóta egy kicsit visszafogták, meg már óvatosabban bánnak a pénzzel, de volt egy ilyen aranykor ennek. Tanulság, hogy most is rengeteg jó film van, csak jó helyen kell keresni. Követni kell a dolgokat, mert ha csak a mozikat figyeled, vagy a valamelyik weblap kultúra rovatát, van még rendes honlap, filmekről van szó állandóan, úgyhogy érdemes külföldi, vagy vannak magyar filmes podcastek, ahol beszámolnak olyan filmekről is, ami nem mindenki elé kerül, nem csak az ilyen Hollywood dolgokról. És nagyon sok fiatal és tehetséges rendező is, meg filmes jön föl. Nyilván a fiatalabb generáció a színészekből, azt már mindenki ismeri. Szóval a színészekből nincs hiány, akik a fiatalabb generációhoz tartoznak, de akár filmkészítőkből is nagyon sok fantasztikus filmkészítő van. Nem az egyértelműt mondanám, a Denis Villeneuve-től kezdve a mindenki mást, hanem a Talk to Me rendezői, két ausztrál youtuber, a Rakaraka, vagy mi volt a csatornájuk, de youtuberek voltak, idióta videókat csináltak, amúgy nagyon jó minőségben, ahhoz képest, meg nagyon brutál videókat csináltak, de meg tudtak rendezni, és át tudtak menni youtuberként horror rendezőnek, és egy fantasztikus filmet csináltak, amit az A24 meg is vett. Szóval ez is egy érdekes sztori, hogy a horror műfaj ilyen szinten, ha belegondolok, valamennyire aranykorát éli, mert azért a Hollywood egy kicsit belefásult az ilyen szokásos horrorokba, de vannak új horror rendezők, akik például az A24-en vagy a Neonon, ezek az új hullámos horrorok, azok nagyon érdekes irányokat vesznek fel, és egy kicsit új életet leheltek ebbe a műfajba, vagy akár a Jordan Peele-ről is lehet szó, aki már három sikeres és fantasztikus horrorfilmet rendezett. Nyilván megosztanak a vélemények, hogy kinek mi tetszik, de amúgy szerintem elég jó a track recordja. És ő előtte sketch comedy-t készített. Szerintem a legjobbat. A Key & Peele, ma valaha készült legviccesebb dolog, hogyha ilyen sketch comedy-ről van szó, de hogy vannak ilyen érdekes és fiatal tehetségek. És amúgy azzal, hogy az AI-t majd lehet, hogy fiatalok sokkal jobban ki tudják használni, azzal még ki tudja, hogy mennyi kreatív dolog fog előjönni a következő években, hogyha valaki tényleg nem csak lustálkodásra használja az AI-t, hanem ügyesen ki tudja használni. A kreatív vízióját tudja ezzel még jobban megmutatni, és nem csak hogy valamit megcsinálni, hanem egyszerűen a pénz hiányt valahogy kiküszöbölni ezzel, ez még szerintem ez egy nagyon érdekes pár év lesz, hogy tehetséges rendezők hogyan jönnek majd az internet generációból, hogyha már le tudnak forgatni a barátaikkal is akár egy filmet. De szerintem most még egyszerűbb leforgatni egy filmet, nyilván most is sok munka, de most már a technológia ott van mindenki kezébe, de telítettebb is a piac. Többen is próbálkoznak, több a zaj, több a konkurencia, de most már nem azon múlik, hogy hogy hozzájutsz egy kamerához, mert hogyha van valami nagyon jó ötleted, akkor egy kis filmet is leforgathatsz akár telefonnal. Szóval a belépési küszöb, ha tetszik, hanem Hollywoodnak, a belépési küszöb az sokkal egyszerűbb. A filmipar gyakorlatilag véget ért az, hogy ez egy monopólium. Egy jobb DSLR kamerával és fantasztikus képminőségben lehet filmet forgatni, hogyha értesz a kamerákhoz. Pár százezer forintért és egy jó objektívval, meg egy mikrofonnal igazából egy remek hang és képet tudsz összerakni, és onnantól tényleg az idő és a kreativitás szab határt ennek az egésznek. Amikor iPhone-nal forgatnak valamit, és aztán van egy ilyen nagy reveal, hogy iPhone-nal forgatták, nem feltétlenül azt számít, hogy mivel forgatod, hogy mitől lesz valami mozis hatás, ez sokszor a világítástól függ a kamera mozgásától, szóval egy, hogyha valami szarul van bevilágítva, szarul van utána megfényelve, akkor lehet nálad egy RED kamera is, az hülyén fog kinézni, de hogyha egy hozzáértőnek, aki nagyon ért a világításhoz, meg ahhoz, hogy hogy mozgasson egy kamerát, adsz neki egy iPhone-t, azzal is fantasztikus eredményeket fog elérni. Szóval igenis, a hozzáértés az még máig kelleni fog, azt nem lehet megspórolni. Ez ki fog bukni, hogy valaki csak leforgat valamit iPhone-nal, és akkor azt hiszi, hogy már ő is rendező, valószínűleg ezek kikopnak idővel, és tényleg azok maradnak meg, akinek tényleg van valami kreatív ötlete, valami víziója, valami mondandót át akar adni. Szóval nagyon érdekes, hogy az új generáció az milyen filmeken nő föl, milyen inspirációi vannak, és hogy mit akar megmutatni ebből a világból. Szükség is lesz új és jó filmekre. Nem megy ki a divatból a filmezés, mint műfaj. Film varázsa még mindig ott van. Értem, hogy csomóan a TikTokot pörgetik, de csomószor, ha megnézitek, a social media is nagyon sokszor hivatkozik még mindig filmekre. A diskurzust elindítja, a mémeket hozza, stb. Még egy film még most is központi szerepet tud az interneten kapni. A social media nem működik úgy, hogy nincs valami téma, amiről beszélgethet, amin felháborodhat, vagy amit szíthat, vagy amit isteníthet. És ilyen szinten egy film, az például ez nagyon jó dolog arra, hogy így egyesíti az embereket, vagy egymásnak ugrasz az embereket, ami utána élteti a közösségi médiát. És a filmnek még mindig van egy varázs, ott leülsz, ott végignézed, az ad valamit, meg a Hollywoodnak a árny és érdekes oldalát is megmutatta a Babylon. Ami most egy megosztó film volt, de Damien Chazelle nekem az egyik, hanem a kedvenc rendezőm manapság. Mind a Whiplash, mind a La La Land a kedvenc filmjeim között van, de szerintem még a First Man is nagyon jó volt. És a Babylon, hát ez egy nagy bukás volt, megosztanak róla a vélemények. Szerintem fantasztikus film a Babylon. Minden balfassága ellenére. Az egy szerelmes levél Hollywoodnak, ahogy szerintem a Damien legtöbb filmje, de hogy nagyon érdekesen mutatja azt a káoszt, azt, hogy hogyan alakult át Hollywood azokban az időkben. Fantasztikus jelenetekkel, amúgy szerintem fantasztikus felvételek. Ez nem az a film remek. Hosszú távon az egy klasszikus lesz az is. Kár, hogy akkor átbukottam úgy. És én is így vagyok, lehet, hogy régi módi vagyok, hogy akármennyire szeretek YouTube-ozni, akármekkora szabadság van itt, sokkal kevesebb kompromisszumot kell hoznom, mint egy filmnél kéne. Nekem is a célom, hogy egyszer valamikor remélem, hogy rendezhetek egy egész estés filmet. Vagy lehetek rendező, mert ez a kreatív kívás, ez nekem nagyon imponál, és nagyot is lehet bukni, amikor évekig dolgozol valamin, hogy aztán majd csak az emberek azt mondják, hogy ez egy fos volt. Egy film azért ez egy olyan önmagában megálló dolog, ami utána lehet, hogy még évtizedekkel később is beszélnek róla. Még a YouTube lehet, hogy nem ez a műfaj, mindegyiknek megvan a szépsége, mindegyiknek megvan a maga árnyoldala is, de remélem, hogy egyszer még rendezhetek egyszer a filmet. Úgyhogy érdekes, hogy milyen irányokba megy Hollywood, hol tartunk, milyen kihívások lesznek, és elképzelni sem tudom, hogy mi lesz a következő 10 évben, mert hogyha valamiben van most turbulens időszak, a streaming, az AI és minden egyéb miatt nagyon-nagyon gyorsan formálják át most a szórakoztatóipart, és eddig a film, mint műfaj egész jól tartotta magát, és hasonlóan működött, mint 10-20 éve, de ez egyszerűen sajnos ennek, vagy nem sajnos, de vége, és a filmiparnak is alkalmazkodnia kell ehhez, mert itt át fog rendeződni teljesen ez a hát Hollywood is, vagy a filmipar. De a filmezés szerintem nem fog eltűnni. A filmek a kultúrának egy olyan közös pontja, ami valószínűleg még itt marad velünk sokáig, hál' Istennek. De érdekel, hogy hol fogunk tartani 10 év múlva. Addigra már az lesz, hogy a A24 lesz a mainstream, és majd az ellen fognak felszólni, hogy hol romlott el az A24, mert ilyen videók lesznek. Mikor rontották el? Nem tudom, hogy milyen tanulsággal zárjam ezt az egészet. Szerintem az, hogy a belépési küszöb az minden eddiginél közelebb van. A munkát, a kreativitást nem lehet megsporolni, de ez nem kéne senkit eltántorítson, mert bárkiből lehet a következő nagy rendező. Akár online is elkezdheti, a tudás az ott van az interneten, rengeteg tudás föl lehet lelni, rengeteg tapasztalatot föl lehet szedni. Ha más nem, akkor ezt ünnepeljük, hogy a film valamennyire demokratizálódott. Nyilván ingyen nem lehet óriás filmeket készíteni, de a tudás ott van, többi meg hát az új generáción múlik majd. Például ehelyett a videó helyett is megnézhetitek volna egy filmet. Ez volt már a Fókusz Csoport, jövő héten ismét találkozunk. Köszönjük a Surfshark-nak, hogy támogatta a videót.